tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 24 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Po zamachu w Manchesterze na Wyspach obowiązuje piąty najwyższy poziom zagrożenia terrorystycznego. Ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości przedstawią w Sejmie informacje w sprawie śmierci Igora Stachowiaka. Prezydent USA w Europie teraz gości w Rzymie, jutro będzie na szczycie NATO w Brukseli. Rząd w Londynie podnosi poziom zagrożenia terrorystycznego do najwyższego, krytycznego. To reakcja na poniedziałkowy zamach w Manchesterze. Gabinet premier May przeznaczy dodatkowe pieniądze na działanie policji i służb. Na ulicach mogą pojawić się żołnierze. Jeszcze rankiem po tych wydarzeniach premier deklarowała, poziom zagrożenia się nie zmienia. Teraz mówi inaczej. Centrum Badań nad Terroryzmem doszło do wniosku, że poziom zagrożenia na razie powinien zostać podniesiony z poważnego do krytycznego. Eksperci oceniają, że atak nie jest już wysoce prawdopodobny, a że może być nieuchronny. Theresa May ogłosiła, że nie da się wykluczyć, że zamachowiec z Manchesteru był częścią większej siatki. Co teraz? Na ulicach pojawić się mogą żołnierze wspierający uzbrojonych policjantów. Do tego ściślejsza ochrona kluczowych obiektów od lotnisk po dworce. W historii poziom krytyczny zanotowano dwukrotnie. Ostatnim razem w 2007 roku. Rano kolejne spotkanie sztabu kryzysowego Kobra. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Manchester. W poniedziałkowym zamachu zginęły co najmniej 22 osoby, a 119 zostało rannych. Wśród poszkodowanych jest jeden Polak. Konsulat w Manchesterze sprawdza także doniesienia o zaginięciu co najmniej dwójki polskich obywateli, którzy mogli być w pobliżu miejsca zdarzenia. Brytyjska policja poinformowała wieczorem, że sprawcą ataku był wychowany w Manchesterze 22-letni Brytyjczyk. Libijskiego pochodzenia Salman Abedi. Zmiana w porządku obrad rozpoczynającego się dziś posiedzenia Sejmu. Na początek posłowie wysłuchają informacji ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości w sprawie śmierci Igora Stachowiaka w komisariacie we Wrocławiu. Wnioskował o to rząd, informuje szef Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Sprawa jest bardzo poważna. Te doniesienia, które pojawiają się w mediach i nowe fakty w tej sprawie naturalnie nie mogą zostać bez komentarza i bez zaangażowania Sejmu. Dlatego na to pismo, na ten wniosek rządu, żeby uzupełnić posiedzenie o ten punkt, został zaakceptowany pozytywnie. Igor Stachowiak został zatrzymany przez policję 15 maja ubiegłego roku na rynku we Wrocławiu. W komisariacie został kilkakrotnie rażony paralizatorem. Wkrótce zmarł. Jak się okazało, został pomylony z osobą poszukiwaną za handel narkotykami. Według funkcjonariuszy mężczyzna był agresywny i musieli użyć paralizatora. W związku z tą sprawą pracę stracił policjant, który użył tasera. Zdymisjonowani zostali także komendant wojewódzki policji, jego zastępca, szef wrocławskich policjantów i osoba, która pełniła obowiązki na tym stanowisku rok temu. Prawie 8 godzin zeznawał były minister transportu w rządzie PO-PSL przed Sejmową Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold. Przesłuchanie Sławomira Nowaka miało związek z wątkiem dotyczącym zakupu linii lotniczych HOLT przez Amber Gold. Świadek przekonywał, że to jego resort zareagował na nieprawidłowości związane z działaniem linii. Sławomir Nowak przyznał, że po ponad 2 tygodniach zapoznał się z wydaną w maju 2012 roku notatką ABW ostrzegającą przed działalnością Marcina P. Wykonywałem obowiązki służbowe. Przypomnę, to był początek Euro 2012. Jeśli dobrze pamiętam, 8 czerwca był mecz otwarcia. 6 czerwca otwieraliśmy autostradę. Były minister był pytany o to, czy istniał polityczny parasol nad działalnością Amber Gold i OLT. Nie mam żadnej wiedzy na ten temat, czy by jakiekolwiek środowisko polityczne, czy jakie tamkolwiek inne objęły protektoratem pana Marcina P. Małgorzata Wasserman z PiS pytała Sławomira Nowaka o działania rządu po wybuchu afery Amber Gold. Czy przed debatą w Sejmie w sierpniu pan premier pana poprosił o spotkanie w związku z sytuacją w OLT lub pan poprosił pana premiera, żeby się z panem spotkał? Nie zanotowałem tego w swojej pamięci. Nie zdziwiłoby mnie, gdyby tak było, natomiast nie mogę państwu powiedzieć, że takie spotkanie miało miejsce. Były minister stwierdził, że nie miał świadomości o zastrzeżeniach w stosunku do Marcina P. Karol Darmoros, Polskie Radio. Amerykański prezydent już w Europie wczoraj przyleciał do Rzymu. Rano Donald Trump spotka się z papieżem Franciszkiem, a potem z prezydentem i premierem Włoch. Jutro weźmie udział w szczycie NATO w Brukseli. Wczoraj prezydent USA zakończył wizytę w Izraelu, gdzie apelował o pokój między Izraelczykami a Palestyńczykami. W czasie spotkania z prezydentem autonomii palestyńskiej Mahmudem Abbasem w Betlejem Donald Trump przekonywał, że chce doprowadzić do rozwiązania jednego z najdłużej trwających obecnie konfliktów na świecie. Zależy mi na osiągnięciu porozumienia pomiędzy Izraelczykami a Palestyńczykami. Mam zamiar zrobić wszystko w tym kierunku. Amerykański prezydent dziękował też palestyńskiemu prezydentowi za zaangażowanie w proces pokojowy. Donald Trump jest kolejnym amerykańskim prezydentem, który postawił sobie za cel zakończenie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Administracja jego poprzednika, Barack

let the spinning wheel fly. A dlaczego nie? 17 minut po 6, audycja poranna. Zapraszamy do Trójki. I tak w skrócie Państwu przypomnimy, naświetlimy, o czym będziemy rozmawiali. Będziemy rozmawiali m.in. o procedurach bezpieczeństwa na imprezach masowych. W zależności od tego, jakie to jest niebezpieczeństwo i jak ewakuować kibiców, są odpowiednie procedury, które my mamy przećwiczone z różnymi służbami przed każdym wydarzeniem. Szereg tych osób, które pracują przy imprezie masowej, one mają komplet informacji, wiedzą, jak się zachować w tej sytuacji i wiedzą, jak pokierować ludźmi. Oni wiedzą, ale być może takie procedury bezpieczeństwa powinny być przypominane widzom przed każdą imprezą, tak jak w samolotach. To Państwo wiedzą, jak to się odbywa. Może taki krótki instruktaż powinien się także odbywać. Zastanowimy się nad tym po 7.40. Mam nadzieję także z Państwa udziałem. Zapraszamy. Mówić będziemy także troszkę wcześniej, po 6.35, o rowerach i znakowaniu rowerów. To jest ingerowanie w strukturę lakieru danej ramy i on jest po prostu niszczony. Jeżeli mamy rower pokroju Ferrari, no to umówmy się, czy ktoś chciałby, żeby po jego Ferrari robić po prostu jakieś głębokie zarysowania i rysować tak piękny rower. Tu mamy rower za jakieś 5 dych, 6. 50-60 tysięcy? Tak. W pełni wykonany z karbonu, który ma już elektroniczny osprzęt i chciałem, żeby Państwo usłyszeli też, jak to pracuje. Jak zegareczek. Jak maszynka. No ale troszkę kosztuje ta maszynka. Oznakowanie rowerów po 6.35. Zapraszamy. No a poza tym, tak jak zwykle, kwadrans po 7.00, pytania z kosmosu. I dzisiaj jest pytanie bardzo z kosmosu. Przed 7.00 pojawi się pan skrzypek, Filip Jeszczar. Zapraszamy serdecznie. No i mała niespodzianka, mam nadzieję, dla państwa. Przed 9.00 pojawi się młoda lekarka. Będzie przyjemnie. Fire. You can. Audycja poranna, 22 minuty po 6. Teraz na pierwszą stronę gazet, Krystian Hanke. I wciąż jeszcze, przynajmniej w Super Ekspresie, wspomnienia Zbigniewa Wodeckiego na pierwszej stronie były z nim do końca. Wodecki nie umierał w szpitalu samotnie. To jest okładka Super Ekspresu, tak nam się to ułożyło. Ale zdecydowanie Manchester to dziś temat numer jeden, choćby w fakcie. Wstrząsające, wzruszające zdjęcie. I tytuł też wymowny, Mord na dzieciach. To dziś dziennik Fakt na swojej stronie pierwszej. Czy teraz królestwo się zradykalizuje, pyta dziennik Gazeta Prawna. I chodzi o stosunek do uchodźców, do terrorystów chyba przede wszystkim. To dziś na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej, ale także o tym, że fiskus dostanie dostęp do firmowego konta. No i to jest, proszę państwa, coś, co myślę, że postawi wiele osób dziś na nogi, zwłaszcza przedsiębiorców. Resort finansów codziennie będzie otrzymywał wyciągi z rachunków przedsiębiorców. Zamierza też informować, kto nie złożył deklaracji albo nie zapłacił podatku. Ta pierwsza część jest rewolucyjna. Gazeta Wyborcza, tu też Manchester, płacze, ale się nie poddaje, taki tytuł. A na kogo wypadnie? Tego ZUS dopadnie. Przedsiębiorcy są przerażeni. Tu znów złe wieści dla nich. ZUS może kazać firmie zapłacić składki za obcych pracowników. Tak postanowił rząd PiS, a prezydent właśnie podpisał ustawę. Gdzie tkwi haczyk, zajrzymy do tego tekstu. Jacek Kurski spogląda na nas śpiewający z okładki Trybuny. No ale to oczywiście jest komiksowo, więc cytat wymyślony. Z piosenki śpiewać każdy może. Terror na koncercie. Znów wracamy do sprawy Manchesteru. Troszkę dziś nie po kolei te gazety, ale tak się to poukładało. Krwawa rzeź w Manchesterze to tytuł z Gazety Polskiej Codziennie i też wstrząsające zdjęcie na okładce Gazety Codziennej. Rzeczpospolita. I tu znów ta sprawa, o której już państwu powiedziałem, jeśli chodzi o przedsiębiorców, czyli Dziennik i Rzeczpospolita mają wspólny mianownik. Fiskus zajrzy firmom na konto. Przedsiębiorcy mają przekazywać skarbówce wszystkie informacje z rachunków bankowych i to codziennie. Będzie na pewno to szeroko i gorąco dyskutowane. Rzecz jest ciekawa. Jeśli komuś przypomni się cytat z filmu Sex Misja, permanentna inwigilacja, to chyba nawet nie będzie daleko od prawdy. No ale oczywiście też Manchester dziś w Rzeczpospolitej i też wzruszające zdjęcie, kwiaty pod ścianą, gdzie doszło, prawdopodobnie w budynku w pobliżu którego, albo gdzie doszło do owego zamachu, czyli pod halą, chociaż nie jestem pewien, bo to niedobrze widać, ale... fragment obrodzenia i ściany. Kwiaty, wiązanki kwiatów, dzieci ofiarami zamachu w sali koncertowej w Manchesterze i na to zwracają uwagę. Zresztą media od wczoraj, że islamiści posunęli się do ataku na najmłodszych. Że jest to rzecz niebywała. Dziś w Rzeczpospolitej to pierwsza strona. Gminy planują inwestycyjny boom. Samorządy zamierzają wydać na inwestycje o 44% więcej niż przed rokiem, bo aż 50 miliardów. Dziś na pierwszej stronie Pulsu Biznesu ta informacja. No i stosowny taki kolaż zdjęciowy. Jak to praca, jak to się mówi? Wrzy. Czasem wrę, czasem wrzy. Właśnie. To dziś okładka Pulsu Biznesu. No i oczywiście przegląd sportowy. tu też Manchester, ale United. Modlitwa o Ligę Mistrzów. Zwycięstwo nad Ajaxem w finale Ligi Europy. Jedyną drogą do Champions League dla gwiazd Manchester United. Modlitwa o Ligę Mistrzów, bo z złożonymi dłońmi, jakby rozmodlony, nie kto inny, tylko José Mourinho, trener Czerwonych Diabłów. A to nawet ciekawe, rozmodlony trener Czerwonych Diabłów. Tak się to złożyło, no ale taka sytuacja. Dziś to w Przeglądzie Sportowym na Jedynce. Dziękujemy za pierwsze strony gazet. Poranku dajcie chociaż cień szansy po południówce. To, co wczoraj Halinka wyprawiała, losując trzy pierwsze literki, przejdzie do annałów. Proponuję dzisiaj nie losować, tylko wysypać z worka 7 pierwszych liter. No dobrze, zobaczymy. Rzeczywiście wczoraj troszkę miałem wrażenie, że Helenka gra z nami, bo pierwsze 3 litery, jakie wylosowała, to było W, druga W, trzecia W. No, sprawdziliśmy i takiego nie da się adresu internetowego wpisać na planie skrabla. System nie przyjmuje. Zapraszamy na słówko. No dobrze, to jest ten moment, w którym będziemy losowali. Proszę bardzo, dzisiaj kolega. Nie, to ty losujesz. Nie, wczorajsza kolejka przepadła, więc... Ja się zachowuję honorowo. Musimy ustalić tylko, co będzie, jeśli wylosujemy tak zwane mydło. Nie, no to wrzucamy, bo tak już kolega wczoraj zaczął. Wrzucamy, że jak wylosował, to żeby było trudniej, no z mydłem będzie za łatwo. Dobrze, państwo są cztery, lubią wyzwania. Proszę, kolega, cztery od razu. Czytamy, wylosowane litery. I jeszcze trzy. B jak Bayern. E jak... Eintracht. Ale, no, ale to jest imię wszystko. E, tak jest. L jak Leicester. I jak Iglopol Dębica. T jak Tottenham. I jak Ipswich Town. I S jak Swansea. Jak Sparta Augustów na przykład. Albo Slavia Praga. Albo Slavia. Pięknie to wyszło. Dobrze. No bardzo ładne litery, powiem ci, bo dające jest potencji. Szansa na drugiego skrabla dzisiaj. Tak spojrzałem na mapę. Dwa razy I, no, Bitelsi na razie wychodzi. Dobrze. Tak, Bitelsi. Nie wiem, czy to można tak? Tak nie za bardzo po angielsku, ale tak po polsku. Ale trzeba sprawdzić, czy system przyjmuje. Bitelsi po polsku jest 7. Tak mi się ułoży. To znów będzie chyba dobry dzień. A zobaczymy, co. Czy to jest pora, w której powinniśmy zadać państwu pytanie konkursowe, tak. Co popołudnie powinno zrobić w ramach przegranej poranku? Nie, jeszcze nie. To jeszcze poczekamy sobie do przyszłego tygodnia. Dziś zadajmy państwu pytanie, ponieważ można wygrać dziś w audycji porannej 3 zestawy do gry w Skrable. Zachwyciłem się Ariosami, bo... I tutaj proszę dokończyć zdanie. Zachwyciłem się Ariosami, bo... 7, 3... 5-3-3 to jest numer do wysyłania SMS-ów z odpowiedziami. 7-3-5-3-3 do wygrania. O, przed dziewiątą komuś przydzielimy 3 zestawy do gry. Zachwyciłem się Ariosami, bo Ariosami jest piękne słowo. Piękne, ale gdyby ktoś z państwa mnie poprawił, że mówi się Bitlesi, to też pasuje. Można przekręcić literki, bo literki są... świetnie wylosowane. Pivotalne. 1, 2, 3. And Big Danny is wasted. He said I'm the sweetest thing, well, that he's never tasted. Mariposa singing love songs, all in her dark apartment. 14 floors of birthing and 14 floors of dying. Living in the city, living in the city. We're just living in the city, living in the city. Oh, living in the city. Well, it's hard, it's hard, it's hard. Oh, I take you to the stairwell and I give you something I can offer. You know, the heart, it's not the hopeless. The heart is a lonely hunter. Hot long summer day, we're just sneaking by the river. Oh, I lock my dreams away and I watch the city quiver. Living in the city, we're just living in the city. Oh, living in the city. Well, it's hard, it's hard, it's hard. poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. 6:30 już minęła. Krzysztof Zyblewski. Posłowie zajmą się po południu projektem ustawy o KRS-ie. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości zakończyła wieczorem pracę nad rządowym projektem dotyczącym zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa. Przewiduje on m.in. powstanie dwóch izb oraz wygaszenie po 30 dniach od wejścia noweli w życie kadencji 15 członków sędziów. Ich następców ma wybierać Sejm, a nie jak dziś środowiska sędziowskie. Więcej powiemy w serwisie za pół godziny. Prezydent zapowiada powstanie zespołu do przeglądu regulacji dotyczących działalności samorządu terytorialnego w Polsce. W skład wejdą przedstawiciele organizacji samorządowych. W Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda spotkał się z samorządowcami. Andrzej Duda powiedział po spotkaniu, że jednym z postulatów zgłoszonych przez jego rozmówców było powołanie komisji, która dokona przeglądu prawa regulującego pracę samorządów w Polsce. Prezydent zapowiedział, że taki zespół zostanie powołany w najbliższym czasie. Ja powiedziałem, że gotów jestem jako prezydent taką inicjatywę podjąć, aby tutaj przy Urzędzie Prezydenta Rzeczypospolitej zostało taki zespół powołany. Andrzej Duda dodał, że być może efektem pracy zespołu będą konkretne projekty legislacyjne. Prezydent powiedział, że usłyszał podziękowania ze strony przedstawicieli organizacji samorządowych za zdecydowaną postawę w kwestii dwukadencyjności w samorządach. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński poinformował w połowie maja, że jego partia wciąż opowiada się za wprowadzeniem dwukadencyjności dla wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Nie wejdzie ona jednak w życie przed wyborami samorządowymi w przyszłym roku. Sylwia Białek, Polskie Radio. Prezydent Emmanuel Macron wzywa europejskich przywódców do zacieśnienia współpracy w walce z terroryzmem. Po zamachu w Manchesterze Francja zaostrza środki bezpieczeństwa. Do ataku doszło w poniedziałek w hali widowiskowej. Zginęły co najmniej 22 osoby, 119 zostało rannych, w tym Polak. Kilku naszych rodaków jest uznawanych za zaginionych. Francuskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wezwało prefektów do zwiększenia środków bezpieczeństwa, szczególnie w czasie wielkich imprez kulturalnych, jak festiwal filmowy w Cannes, a także sportowych, takich jak turniej tenisowy Rolanda Garrosa czy kolarski wyścig Tour de France. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Dziś będzie się chmurzyć i będzie przelotnie padać. Na południe w centrum kraju możliwe burze z gradem. Wiatr umiarkowany, w czasie burz porywisty. Temperatura od 15 stopni w Szczecinie i Katowicach, 17 w Łodzi i Częstochowie, 19 w Warszawie, Trójmieście i Suwałkach, do 22 stopni w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpieszę się, Marian, śpieszę, ale dokąd? To już ostatni dzień mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Czasem na prawdziwą okazję czeka się całe życie, a w Lidlu nowe okazje są aż 2 razy w tygodniu. I na przykład zawsze od czwartku są ekstra okazje z żółtej gazetki. Już jutro w Lidlu. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik XXL 9,99 za kilogram, tylko 9,99. A kawa mielona Bella Rum Gold w atrakcyjnej cenie 5,59 za 250 gramów, tak, tylko 5,59. W Lidlu nowe okazje aż 2 razy w tygodniu. Są naśladowcy i są pionierzy. 10 lat temu Nissan Qashqai stworzył nową kategorię samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Poznaj całą gamę crossoverów Nissana, najpopularniejszych crossoverów na rynku. Sprawdź wyjątkową ofertę specjalną i zyskaj nawet 18 tysięcy złotych. Skorzystaj z promocyjnego leasingu od 100% lub kredytu 3x33. Nissan. Innovation that excites. Ej, a co my właściwie robimy? Trenujemy wklepywanie. Wklepywanie? No tak. Najpierw oczyszczanie, a potem wklepywanie. Aha. I długo to tak? Aż wejdzie ci w nawyk. Kremy, toniki, maseczki, serum, peelingi. Daj cerze powód do radości. Dołącz do klubu Rossmann. Wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji twarzy i skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis. Porozmawiajmy o pielęgnacji. Rossmann. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Dzień dobry panu. koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, trzeba poprawiać oceny. Ja już procenty mam obcykane, chemia powtórzona, bierzemy się zaraz za fizykę. Aha, jeszcze makietka ryby z masy solnej i modeliny oddana. Przy okazji przypominam słuchaczowi o makietce gospodarstwa rolnego, że z tym też trzeba się jakoś uporać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze, że pan przypomniał. Bardzo panu dziękujemy. 2, 2 i 7 trójek. Przypominamy literki na dziś. B, I, T, E, L, S, I. No i troszkę wymyśliliśmy, że słowo Beatlesi mogłoby powstać, bo naprawdę akurat idealnie pasuje. Tak wylosowaliśmy. I nie uwierzą państwo, ale oficjalny słownik Scrabble online, z którego korzysta Polska Federacja Scrabble, przyjmuje to słowo. A więc wygląda na to, że jesteśmy w stanie dziś po raz kolejny, po raz drugi z rzędu ułożyć słowo składające się z 7 liter, czyli ułożyć Scrabble. Słowo Beatlesi pasuje. Marzena napisała i co? Czyli pozamiatane. Po południe się po pierwsze załamie, a po drugie nigdy się z tego nie wygrzebie, aż mi się ich trochę szkoda zrobiła. No naprawdę, no los tak wybrał. Tak się ułożyło, że wygląda na to, że dziś plus 50 kolejnych punktów w związku z tym, że wykorzystamy wszystkie literki. Ale być może państwo ułożą jakieś inne słowo. Zapraszamy serdecznie. Ranek Małpa Polskie Radio.pl 71335. No jest no jeszcze telefonicznie do Piotra Łodeja. 2, 2 i 7 trójek. W tej chwili za 19 minut będzie siódma. Zapraszamy do Trójki. Zmienimy temat. Aura dopisuje, więc na ulicach rowerzystów nie brakuje, ale policja ostrzega, początek sezonu rowerowego to także większa liczba kradzieży jednośladów, dlatego na przykład stołeczni funkcjonariusze umożliwiają znakowanie rowerów. Większość cyklistów woli jednak tradycyjne zabezpieczenia. W jaki sposób pan zabezpiecza rower przed kradzieżą? Takim oto zabezpieczeniem. Linka metalowa. Najczęściej są to takie szyfrowane zamknięcia. Państwo namawiają do znakowania rowerów, prawda? Nasze oznakowanie polega na tym... Aspirant sztabowy Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej Policji. ...że specjalnym urządzeniem, engrawerem, takim mikroudarowym urządzeniem, nanoszone są kolejne numery na trwałe elementy roweru. Na suport, na ramę roweru. Często też, jeżeli rowery są bardzo cenne, dodatkowo jeszcze nanosimy na inne elementy trwałe, na przykład na sztyce siodełka lub na sztyce kierownicy. Widzę, że pan ma taki rower lepszy. To nie jest coś, co ma każdy. Tak. Byłoby przykro, jakby został skradziony na pewno. Każda osoba, która do nas przyjeżdża oznakować swój jednoślad, powinna posiadać albo dowód zakupu. Ewentualnie wystarczy oświadczenie takiej osoby, aczkolwiek musi być ono poparte dokumentem tożsamości. Zastanawiałam się kiedyś nad tym, ale rozmawiałam ostatnio z moją znajomą z Holandii, sprowadziła sobie rower. Taki, którego w Polsce nie ma. Ukradli, mimo tego, że znakowany się nie znalazł. Nic to nie dało? Nie, nic to nie dało. I to na policji było znakowane? Tak. Nie jest to rozwiązanie idealne. Dominik Rukat ze sklepu rowerowego VeloArt. To jest ingerowanie w strukturę lakieru danej ramy i on jest po prostu niszczony. Jeżeli mamy rower pokroju Ferrari, no to umówmy się, czy ktoś chciałby, żeby po jego Ferrari robić po prostu jakieś głębokie zarysowania i rysować tak piękny rower po prostu. Rozumiem, że tego typu rowery się zabezpiecza w inny sposób. Dokładnie na przykład tak. Elektroniką. Dokładnie tak. To tu mamy rower za jakieś 5 dych, 6. 50-60 tysięcy? Tak. Z czego to jest zrobione? To jest rower w pełni wykonany z karbonu, który ma już elektroniczny osprzęt i chciałem, żeby Państwo usłyszeli też, jak to pracuje. Jeżeli chodzi o zabezpieczanie tego typu rowerów, jednym z takich rozwiązań jest na przykład nadajnik GPS, który można sobie schować w sztycy. Na ile to jest skuteczne? Jak dobrze można określić pozycję skradzionego roweru? Plus, minus 5, maksymalnie 10 metrów. Michał Mazurek ze sklepu Spy Shop. Nawet jak wstawi do piwnicy, no to wtedy lokalizacja jest po sieci komórkowej, czy tam wiadomo, dokładność się zmniejsza, bo jest większy błąd pomiarowy, ale wiemy już, w którym obszarze on jest i już jak policja bierze udział, no to oni są już w stanie dokładnie co do paru centymetrów określić. A co pan o tym sądzi? Przydatne, ale wraz z rozwojem technologii złodzieje będą na tyle sprytni, że będą to usuwać. Taka jest prawda, jeżeli robią to naprawdę bardzo dobre grupy zorganizowane, to nie ma 100% zabezpieczenia, bo oni po prostu będą wiedzieć, czego szukać. Z tego, co się orientuję, w tak dobrych rowerach są jakieś zabezpieczenia fabryczne. Tak. Na przykład, jeżeli chodzi o koła, które mamy w tych rowerach, każdy ma chip, który jest wmontowany fabrycznie w stożek obręczy i tak naprawdę nie sposób go z tej obręczy wyjąć. Więc jeżeli znajdziemy takie koła, trzeba mieć specjalny czytnik, który też nam umożliwi to, że będziemy wiedzieli, do kogo te koła należą, bo to wszystko jest zdigitalizowane i wiemy, kto jest właścicielem danych kół. Odważyłaby się pani zostawić rower niezapięty? Nie. To jeszcze nie Holandia? Jeszcze nie Holandia, tak nie. Warszawa na pewno nie. Kiedyś został mi rower ukradziony i to nie było śmieszne w Polsce, ale w Norwegii. Także zdawałoby się bardzo bezpieczny kraj, no ale jednak zdarzyło się, także nie ma reguły. A te naprawdę drogie rowery, warte nawet ponad 100 tysięcy złotych, oczywiście są takie, można już dziś ubezpieczyć od kradzieży, ale jak mówią eksperci, nikt o zdrowych zmysłach nie jeździ nimi po ulicach, a tym bardziej nie przypina takiego roweru przed blokiem. Kuba Witkowski pytał o zabezpieczenia rowerów. Gdyby państwo w tej sprawie, to oczywiście serdecznie zapraszamy. A zapraszamy także do zabawy. 73533 numer SMS-owy przyda się państwu, bo mamy do wygrania 3 zestawy do gry w Scrabble. Trzeba tylko dokończyć kreatywnie, dokończyć zdanie, które zaczyna się tak. Zachwyciłem się Ariosami, bo... I państwo tutaj spróbują dokończyć to zdanie. Zachwyciłem się Ariosami, bo... 3 zestawy mamy, 3 osoby zostaną nagrodzone. To przed 9. 73533. To jest ten właściwy numer SMS-owy. Zapraszamy serdecznie. W tej chwili za 14,5 minuty będzie 7. There isn't a number szybko napisał: mnie też skradziono rower w Norwegii, a odnalazł się w Polsce. Podobał się utwór? Piękny. Piękny. Bardzo, bardzo piękna, skoczna piosenka. Dziękuję tak, bardzo. Tak, trochę specjalnie dla pana. Naprawdę? Może pan tytuł wymienić? No ja nie widzę z tej odległości, a tam nie poznałem, co śpiewali. Ale takie... Ładne. To zawsze ładne. Urywki z kalendarza. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To ja mam rewanż. Mogę? Mhm. To ja dla pana teraz utwór taki. Dobrze. Sebastian Bach? Nie, Mozart. No, a tytuł jedna. Pan pamięta? Mhm. No i bardzo dobrze. Dzień dobry państwu, 20... Eine kleine Nachtmusik. Dobrze już mówiłem. Takty. 24 maja, czyli dziś, imieniny obchodzą Donacjan, nie Donatan. Jakby Donatan, to już bym biegł z kwiatami. Donacjan, Orion, Tomira i Ubysława. Wszystkiego najlepszego. 24 maja 1609 roku król Zygmunt III Waza opuścił wraz z rodziną Wawel i przeniósł się na stałe do Warszawy. Co było powodem tej przeprowadzki? Jak mi opowiadał znajomy Krakus, Waza przeniósł się z Krakowa do Warszawy, ponieważ lekarz zalecił mu wiejskie powietrze. Jakoś mnie warszawiaka ten żart nie śmieszy. Swoją przeprowadzką król zapoczątkował wylewną przyjaźń mieszkańców dawnej i nowej stolicy. Jej przejawy werbalizują głównie kibice klubów piłkarskich podczas meczów Wisły z Legią, cytuję... No albo może lepiej nie. Wdzięczni warszawiacy postawili króla Zygmunta na kolumnie Zygmunta. Cóż za zbieg okoliczności. Ja też, stojąc w piątek w korku, w sparaliżowanej przez palących opony górników w Warszawie, błogosławię decyzji króla o przeniesieniu tu stolicy. Decyzja Wazy przyczyniła się również do powstania piosenki Andrzeja Sikorowskiego. Nie przenoście nam stolicy do Krakowa. Nikt niestety nie pamięta arii napisanej przez anonimowego warszawskiego barda na początku XVII wieku. Drogi królu, ministrowie, pozostańcie wy w Krakowie, wy i na pomniku wieszcz i kierowcy boru też. No taka warszawska ballada renesansowa. Decyzja Wazy odebrała Krakowowi takie stołeczne przywileje jak posiadanie Pałacu Kultury i Nauki. Pięknie by wyglądał tuż przy Wawelu, czy jedynego na świecie tunelu wzdłuż Wisły. Drodzy krakowianie, żyjmy w zgodzie, podzielmy się stolicą. Niniejszym zgłaszam obywatelską inicjatywę oddania Krakowowi chociaż kilku ministerstw, chociaż jednej ambasady i chociaż ulicy Woronicza. Myśliwiecka niech zostanie u nas. Na cześć stołecznego miasta Krakowa. To tyle o tej kontrowersyjnej rocznicy. A kilka innych wydarzeń 24 maja teraz. 128 lat temu w Kurierze Codziennym ukazał się ostatni odcinek powieści Lalka Bolesława Prusa. Akcja powieści rozgrywa się w Warszawie. 15 lat temu odbyła się premiera filmu Pianista. Rzecz dzieje się w Warszawie. Urodziny dziś obchodzą Grażyna Torbicka, mieszka i pracuje w Warszawie, oraz warszawiak Marcin Kydryński. Wszystkiego najlepszego. Na koniec zagram fragment Hej Nau Mariackiego ze studia w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta, bo nie przedstawiłem pana. Bardzo miło, dziękuję pięknie. Z Wólki Kozodawskiej. Podpiaseczne. Bardzo dziękujemy. No to jeszcze o dwóch takich, co nie chcieli, żeby przenosić. Złote nuty spadają na rynek i dookoła muzyki jest w brud. Po królewsku gotuje wierzynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta. I uczonym oznajmia mi głosem, że najlepiej